دیکھیے عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا اور عیسائیوں نے عالم اسلام پر دھاوا بول دیا. 1095 سے لے کر 1291 تک 7 حملے کیے ہیں صلیبیوں نے عالم عرب پر، جن میں سب سے بڑا سب سے پہلا حملہ تھا جس میں 1099 میں بیت المقدس بھی انہوں نے فتح کر لیا اور 4 ریاستیں جو ہیں شام میں علیحدہ علیحدہ قائم ہو گئی عیسائیوں کی، اور لاکھوں مسلمان عرب قتل کیے گئے. یروشلم جب فتح کیا تو اتنوں کو قتل کیا گیا ہے، اتنا خون بہا ہے کہ جب یہ پھر صلیبی جو فوجی ہیں یہ شہر میں جب گشت کر رہے تھے تو ان کے گھٹنوں، گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا، ندی جو ہے خون کی وہ اتنی ڈیپ تھی کہ ان کے گھٹنوں تک خون آ رہا تھا. اور یہ مغربی مورخین نے لکھا ہے، بڑے شرم کے ساتھ لکھا ہے، اس درجے قتل عام. یہ ہوا پہلی صلیبی جنگ. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے 88 برس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے واپس لیا ہے، اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں. پھر ریچرڈ شیر دل بھی آ گیا، اس میں فرانس کا بادشاہ، اس میں جرمنی کا بادشاہ، اس میں انگلستان کا بادشاہ، اس میں ہنگری اور یہ سارے علاقے جو ہیں، آسٹریا، پورا یورپ جو ہے. اس لیے کہ 1095 میں در حقیقت جلسہ ہوا تھا فرانس کے ایک شہر کلیرماؤنٹ میں، اور وہاں پر پوپ اربن ثانی نے جو آگ لگائی تھی اپنی تقریر کے ذریعے سے، یہ شام ہمارا ہے، یہ ہمارا مقدس مقام ہے، مسیح یہاں پیدا ہوئے، مسیح یہاں رہے، مسیح یہاں صلیب دیے گئے، یہ سارا علاقہ مسلمانوں سے واپس لو. اور اس کی جو ہے آگ جو لگی تھی مذہبی، اس کے نتیجے میں یہ صلیبی جنگیں آئیں.